جو حافظ صاحب قرآن پاک تیز تیز پڑھتے ہیں ان کو ثواب ملے گا؟ ثواب کہاں سے لائیں گے جبکہ ایسا تیز پڑھتے ہیں جس میں لہن جلی ہو جائے؟ لہن جلی حرام، لیکن حرف کو کم کر دینا یا حرف کو بڑھا دینا یہ بھی لہن جلی ہے. مد متصل کو غائب کر دینا لہن جلی ہے، مکروہ ہے. تین الف کے برابر جو بڑھایا جاتا ہے تو وہ مکروہ کے اس میں لہن جلی ہوئی ہے. یا مخرج حرف کو بدل دینا یہ بھی لہن جلی ہے، جیسے کہ حمد کو الحمدو کو الحمدو عموماً لوگ پڑھتے ہیں، یہ لہن جلی ہے، حرام ہے. اس طرح حرکت کو بدل دینا جیسے ان انت کو ان انتو پڑا یہ بھی لہن جلی ہے، تو لہن جلی حرام ہے. تو اب جو حافظ صاحب تیز پڑھتے ہیں نا، آٹھ منٹ میں پڑھتا ہے، کوئی دس منٹ میں پڑھتا ہے پارہ، تو عام طور پہ وہ حروف جس کو ہم میرا خیال عام محاورے میں چبانا بولتے ہیں، حروف چبا جاتا ہے. جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بعض لوگ جب بیان وغیرہ کرتے ہیں جوش میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سمجھ میں آتا ہے، پورا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے. ذہن نصیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بولنے کی فرصت ملا کرے، باقی تو کڑکڑ کڑکڑ کرتے رہتے. جب درود پاک پڑھنا ہے تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زبان سے نہیں نکلتا، اس میں اسپیڈ ہوتی ہے. تو اس لیے جو اس طرح جس نے حفظ کیا ہے کہ وہ جلدی جلدی پڑھتا ہے اور حروف غائب کر دیتا ہے، تو اس کا ایسا پڑھنا حرام ہے. وہ حافظ بھی نہیں ہے، اس کو تو قرآن آتا ہے نہیں، وہ تو جو پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے، بلکہ کئی جگہ اس کے تو معنی میں کفریات ہو جاتے ہیں. لہن جلی میں مطلب یہ ایسی غلطیاں ہیں کہ کئی مقامات پر معنی کفر تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے اگر ایسا حفظ کیا بھی ہے تو اس کو دوبارہ تجوید کے قواعد کے مطابق حفظ کرنا ضروری ہے، ورنہ پڑھنے میں ثواب کے بجائے وہ گناہ اس کو ملتا رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، بس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.